Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Anladın sen onu dedi Chris Cornell. Modern sabahlara hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. 21 saatin başından herkese günaydın. Fahir Bey siz ne dersiniz 21 saatin başında? Oktay Bey siz ne dersiniz? Efendim ben ne diyeyim yani iyiliklerim, güzelliklerim, bir merhaba demek isterim öncelikle, günaydın. Ben sevgilerim, mutluluk derim, bir hoşça kal demek için azıcık gazete haberlerine bakmak lazım derim. Hoşça kal niye? İşte çünkü yeniden merhaba demek için bir hoşçakal gerekiyor ya. Çünkü bizim elindeki şeyde öyle yazıyor. Evet, bize verilen kullanma kılavuzunda öyle yazıyor. Peki efendim buyurun o zaman. Yani buyursunlar diyerek başlıyoruz. Ben önce güzel bir haber vereyim bugün. Oh be oh ya oh. Yani, bugünlerde çok ihtiyacımız var Fahir. Az önce televizyonda da duydum. Gerçekten ilk başta inanamamıştım. Teyit ettirdim. Bütün haber merkezleri onaylıyor. Bugün James Brown'u Naray Kent'e gönderiyoruz. Nasıl? James Brown zaten... Çok uzun zaman önce. Yaklaşık 2 ay önce. Evet. 2 aydır bekliyordu. Bekliyor muymuş? Ha, 2 aydır bekliyormuş. Nihayet bugün. Niye bekletiyorlarmış? Belki dirilir falan diye mi? Ya I feel good falan diyordu. Öyle diyordu ama. Herhalde fazla. Niye bekliyormuş ya? Nasıl neyi bekliyormuş? Ya bekletiyorlarmış abi bilmiyorum, bana sorma, ben zaten onu duyunca demek rahatsız ki, oldum. Demek ki Naray Kent'teki şeyi hakkında, dairesi hakkında yer konusunda bir anlaşmazlık, varmış. Nihayet onu bugün birden bir konuşma, birden ciddiyeti bir 22 neden. Şubat Perşembe günü yani. 22 Şubat Perşembe James Brown Naray Kent'te yolculuğuna. Bu kadar bekletilmez ama ya. Yani bu şeydir. Benim bildiğim. Benim bildiğim 2-3 gün olunca bile şey olur. Hani ne bileyim. O 2-3 gün yatak. 4. Yani, gün toprak mıydı? 5. Erzurum'dan gün... akrabası gelecektir. İzmir'den akrabası gelecektir. 2 gün bir bekletirsin. Ondan sonra bu ne? 4 bir taraftan adam mı toplanıyor? Belki bir de şey olur yani. Heh. O gelir. Öbürü gelene kadar ilk gelen döner. Bilmem ne. Anca 2 ayda gömecekler. Herkes yani. Vallahi... işin gücünü onda gömecek. Belki de şeydir ya. Yani yaşam süresiyle. Yolculuk süresi aynı mı tutulmaya çalışılıyor acaba? Çünkü James Brown benim bildiğim 400-450 yaşındaydı. Yani yaşam süresiyle yolculuk süresi... Yolculuk dedim yani Naray Kent'e gidiş süresi. Anladım, orantılı olabilir. Ben de yakın zamandan öyle bir şey hatırlıyorum ama yolu kat etme süresiyle ilgili oluyor galiba. Çünkü benim bildiğim hız çarpı hız çarpı zaman eşittir. Yol. Yol. Yani bunu ben sana formülize şeklinde vereceğim. Ama şey olabilir. Üniversitelerdeki böyle ek ders yapılacağı zaman bir gün belirlenmeye çalışır ya. Evet. İşte cuma günü yapan. Hocam yalnız cuma öğlen bizim şeyimiz var. Ama hocam bizim bilmem ne diye. İşte büyük ihtimalle öyle bir şey oldu. Bütün sevenlerinin ortaklaşa demek ki bugünmüş. Kısmet bugüneymiş diyelim. Ondan sonra bugün hep beraber. Biz gidemeyeceğiz olarak... ama. Siz James Brown'la ne gibi bir... Bir oradaki akrabası mısınız? Kişiler ne kadar? Akraba değilim, seveniyim. Ne kadar sevdiniz? Bugün bir herhangi duygusal bir alışverişiniz oldu mu? I feel good diyecek kadar sevdim. Onu hepimiz sevdik öyle değil mi? Ya ben de gitmek istiyoruz ama bana göre de ayarlasınlar. Benim cumartesi pazarım... Ben iptal ettireyim mi şimdi? Hocam ya... Zaten öyle işte telefonlarla iptal edilmiş 2 aydır ondan böyle şey kalmış. Vallahi ya. Yazık günah ya. Beklet beklet nereye kadar ya? Adam nasıl bekletmişler onu? Bari mumya yapsınlar. Ayakta beklet. Ha, bir de ayakta ya, bekletmişler. Mumya yapsınlar o zaman. Bir de bu mumya artık o kadar zor olan bir şey olmaması hakikaten lazım. Hakikaten hazır parafini dök. Doldur üstüne, içine. Cam elyafıyla. Tamam işte sana bitti gitti ya. Bitti, biraz gitti. Da deniz kabuğu bırakırsın. Daha içine. I feel good bir şey düşünemiyorum. Vallahi harika. Ben o zaman iptal ettiriyorum. Şimdi konuşacağım. Yalnız bu zaten 2 ayda kendisi otomatikman mumya gibi bir şey olmam. O tip bir şey olmam. O zaten işte yaşam süresiyle alakalı. Bence James Brown son döneminde zaten. Son 2 ayda falan mumya. Son 2 ayda falan mumya geçirmişti. O zaman hayırlara vesile olsun. Tartışmalar devam edeceği benzer diyorum ben. Saygısızlar. Buyurun. Buyurun. Fahir. Saygısızlar derken buyurun. Kaygısızlar demek istedim de öyle çıktı ağzımdan. O zaman ben vereyim ilk haberi buyurun buyurun diye bana baktığınıza göre. Arkeologlar İran'da bir şey bulmuşlar. Ne bulmuş olabilirler? Uranyum zenginleştirme tesisi mi? Bor mu? Bor bulmuşlar. 5000 yıllık bir şey bu. 5000 yıllık bor mu bulunmuş? 5000 yıllık ne olabilir? Kotmont. Daha böyle vücut organı gibicesine. Vücut organı mı? 5000 yıllık şey mi bulmuşlar? Vücut nasıl organı bulmuşlar? Dışında başka bir organ var mı ya? Yok değil mi? Var. İdari organ, yargı organları. Hep bunlar var. Onları unutuyoruz. Yasama organı. Yürütme. İşte bu vücuda ait bir organmış. Aman ayıp o da ya. Sen yıllarca arkeoloji oku, üniversitelerde dirsek çürüt, kütüphanelerde gözlerini boz, kas ne çıktı? Al bu çıktı diye. Kafasına mı atmışlar? Ama adam da doğru yeri kazsaydı. O çünkü mesela... Biraz yukarıyı kazsa kafasını bulacak. O gidiyor orayı kazıyor. Ama bu kazma, yani kazma derken kazmayı vurduğun zaman nereye denk gelirse. Tabii canım, nereye denk gelirse. Ama arkeologlara da onun eğitimi veriliyordur herhalde. Her yere vurmayın kazmayı. İki tane vurduktan sonra biraz... Eşeleyim diye şöyle. Aman bak buradan ne çıkacağı belli de biraz yukarı iki karış beş karış yukarı çıktı. İyi durumda mı bulmuşlar bari? İyi durumda ha, hala bulmuşlar. Şey durumdaymış. Zaten aslında şöyle bir gerçek var. Bu gerçek bir organ değil. Yayın organı mı? Yok yani yapay. Oğlum bir de yapay mı varmış 5000 yıl önce? Ne var abi? Ne abi 5000 yılda bronz yani mu? Nereden biliyorlarmış o zamanlar öyle bir... aletin kullanıldığını. Zaten kaç alet kullanılıyordu 5000 yıl önce? İşte bir bronz kullanılıyordu. Bir bronz, bir kalay. Bir de taş. Taş. Altın da taşı altın. Kalaylıyordun zaten öyle bir şey çıkıyordu. Nedir ya 5000 yıl önce? Zaten insanlar biraz daha rahattı benim bildiğim. Ama öyle, normalde zaten yani, bulunduğu zaman... Zaten sokakta olmadan da dediğin zaman biri geliyordu hemen şey... Gerçi 5000 yıl önce Hoga'yı bırakmıştık herhalde. Tabii canım. Rahat takılıyorduk. Yani. Sırasında 3000, milattan önce 3000'den bahsediyoruz ya. Hiç dediğin nedir ki ya? Atla kafeler mafeler vardı herhalde değil mi? Sosyal ortamlar vardı. Kafe şeklinde miydi orada bilmiyorum ama... Orada tanışıp bir durum olmuyor muymuş? İlla bunun maskotunu mu yapmak lazım? Altın kaplama. Üzerinde altın parçaları olan kral içindir. Demek ya ne kralı canım. O dönemde altın her yerde. Şimdi çünkü insan sayısı az ya. Şimdi ha, dünya üzerindeki altın miktarı sabit, insan sayısı müteahhit. O dönemdeki insan sayısı az olunca kişi başına her düşen şey altın. Gayri safi milli hasıla da artmış oluyor. Ve herkesin nerelerine altın bulacağını şaşırmış baksana. Yaklaşık 30 yaşlarındaki bir kadının mezarında onunla mı ölmüş bu? Nasıl öldüğü de anlaşıldı. Zevkten. Ne zannettiniz abi siz ya? Organ. Organ demedim. Tamam organ da yani ne hangi organ? Bakalım organ altın... kendin dedin biz bir şey demedik ki. Tamam organ abi göz. Gözden bahsediyorum. Takma bir göz bulunmuş. 5000 yıl önce yapılmış. Altın tozları serpilmiş olan. Göz müymüş emin oldun mu? Şimdi yanlış okumuş olma. Bakın, göz. Valla burada şekli şemali de var. Göz yani. Baya böyle iki tarafı delik. Böyle hani oradan ip mi geçiriyor artık ne yapıyor bilmiyorum. Bir kahine aitmiş. Kahin? Bu göz mü? Göz. Kadın mı? Yani kadın mı kahinmiş? Göz yoksa mi? Kadın kahinin gözüyle mi gömülmüş? Kadın kahinmiş ve tek gözü yokmuş kadının. Nazar varmış kadında o yüzden. Yani tek gözü olmadığı anlaşılmış. Bu şeyi takmak için sadece kendi gözünü oymuş zamanında. Veya gözünü biri oymuş ondan sonra bu yapmış. Ama ilk olasılık daha kuvvetle muhtemel olduğu üzerinde duruyor arkeologlar. O dönemde bu yapay göz sayesinde gizli güçlere sahip olduğu inanılıyormuş. Çünkü o dönem dediğim işte bu kafelerin falan yeni çıktığı dönem yani. Milattan önce 3000'den bahsediyoruz. Evet, ve geleceği görebildiğine inanılıyormuş. Görmüş mü geleceği yoksa başka bir şey mi görmüş? Valla görmüş mü görmemiş mi bilmiyoruz ama şu anda yattığı yer belli. Canım James Brown'ın yattığı yerde belli diyeceğim ama daha belli değil. Birazdan bir saate kadar belli olur. Öyle bir... Ben de bunu haber değeri olan bir şey zannettim. Göz olmasaydı bir haber değeri vardı gene de. Doğru o zaman 5D1K kuralında ne değişiyordu? Nem mi? Ne? O zaman ben size güzel bir haber vereyim de içiniz açılsın. Ver fay. Tamam mı? Şurada çok güzel bir haber var elimde. Bu ibret vesikası bir haber. Gerçekten sağlık sektöründe neler yaşanıyor bunları hepimiz doğru. Geçen gün gördük. Gazetelerde bugün çıkmışlar zaten. Biz esrar da verdik ondan sonra dövdük diye hasta bakıcılar. Bu haberimiz ise Sırbistan'dan geldi. Sırbistan'da bir ameliyat vardı geçtiğimiz günlerde. Önemli de bir ameliyat. Apandisit ameliyatı. Evet. Bu apandisit ameliyatına giren bir doktor yandan başka bir doktorun tacizine uğrayınca birbirlerine girmişler abicim. Hayda. Ameliyathanede. İki erkek doktor mu yoksa kadın doktor ameliyat yaparken erkek doktor gelip mi yapmış? Ya da tam tersi erkek doktor ameliyat yaparken kadın doktor. Benim anladığım kadarıyla bunların arasında bir ilişki varmış galiba. Ondan sonra hayır, soru cinsiyetler, çok basit. Cinsiyetler. Benim anladığım bu. Bunların arasında bir ilişki varmış. Biri kadın biri erkek ama kimin kime saldırdığı şu anda belli değil. Saldırdığı derken? Saldırma var. Taciz. Ondan sonra belli galiba kadın başka bir başhekimle mi buluşmuş? Birisiyle daha bir adamın görüşüyor. Adamın da zoruna gitmiş. Adam zoruna gitmiş. Oradan ameliyathaneye girmiş. Yalnız ameliyatta apandis patlamış abi. Hadi ya. Sırf ya. Bunların itiş kakışları yüzünden. Bunun itiş kakışı yüzünden. Bunların ilk aşkları şeyle başlamış. Böyle hastayı yarıyorlar ya. Hastayı işte birisi yarıyorlar. Birisi damarı tutuyor. Birisi apandisi tutuyor. Hastanın içinde böyle ellerini birbirlerine böyle şey yapıyorlarmış. Sürtüyorlarmış. Öyle küçük flörtler. Belki ama de işte bağırsakların tam üstünde başlamış böyle. Abi şimdi biz ameliyata falan girmediğimiz için ortamları bilmiyoruz. Yani ameliyat ortamında taciz nasıl olur? Bu adam girdi canım ameliyata. Ben de girdim. Narkozu yedikten sonra girdi. Affedersin, ondan 8'e kadar olan kısmını hatırlıyor dur yani. Ben narkozu evet 8'e kadar i̇şte saydım. 8'e kadar olan kısmında bir şey olmaz zaten. Yani doktorların birbirini taciz etme durumu nedir yani? Belki hakikaten Ege'nin anlattığı gibi böyle bir sevgi. Bugün dizilerde vermiyorlar yani o tacizler tabii şey yapılmıyor. Çünkü orada. Ben de gördüm şimdi bu Grey's Anatomy'yi seyrettim. Bir insanın eğer böyle Grey's Anatomy'de gibiyse hastanedeki aşklar falan. Hı-hı. Hastaneden sağ çıkmasına imkan yok. O ona tavırlı, bu buna şey, ona laf sokacağım diye neşleri uzatmıyor, öbürüne şey yapıyor. Herkes bir bakışıyor. Hasta olarak hastaneden sağ çıkmasına tabii canım, imkan yok yani. Herkesin kafa başka yerde. Kimle sevişeyim? Onunla sevişsem mi, ayrılsam mı? Onunla da seviştik. Nasıl gireceksin? O da racırla sevişiyor diye tabii büyük problem. Ama öyle değil işte bu Sırbistan'daki hadise. Yakında açığa kavuşacak. Daha beteri bu. Niye açığa alınmıştı? Hastanın almıştı? Karşısında sevişiliyorlar. Bir de hasta o sırada yarık durumda. Bana niye bağırıyorsun abi ne ya? Ne olmuş peki bunlara? Ne yapmışlar? Açığa alınmışlar. Hangisi? Taciz eden de mi alınmış? İkisi, edilen de daha doğrusu. Abi ikisi kavga etmişler sonuçta, olur mu ya? Taciz var ortada ama daha olay net kavuşsun diye. Bıçak açıklar. Yok mu lan diye bağırmış. Hemen hemşire Nestor buyurun efendim. Nestor olur. Belki böyle bizim düşündüğümüz gibi bir taciz yoktur ya. Mesela kötü apandisti ben abi alacağım, apandisti ben alacağım diye böyle bir mesleki bir şey vardır ortada. Taciz. Benim anladığım kadarıyla tam kadın eğildiği sırada hayvan herif arkadan gelmiş. Maskeyi çıkarıp diye üflemiş kulağına. Oradan bütün mikroplar adamın içine. Ondan sonra da o mikroplar apandiste hücum et. O apandis ne oldu? Çünkü zaten şişkin durumda. Bir de şey yapınca büyük bir patlama. Herkesin üstü başı apandiste olmuş. Bir de gülüyorlar. Ondan sonra yenmez ki o adam. Yenmez tabii. Mundar oldu. Mundar oldu. Bir öt, iki apandist. Öt dedin değil mi Oktay? Apandis patlayınca ne oluyor? Apandis patlayınca mı? Nanaykent'te. Yani bu biraz da kontrol altında patlamış gibi. Tabii canım, kontrollü patlatma. Yani fünyeyle patlatmak gibi bu. Şimdi şöyle, apandist patlama içinde mi patlıyor apandist? Elinde patlıyor. Elinde patlarsa elin pislenir. Yani öyle bir şey. Öbür türlü de içinde patlarsa öbür türlü içinde hasta kalır. Hasta kişisinin içi pislenir ve Nanaykent'te işte krediye girmiş oluyorsun o zaman. Yani ev almak için. Yazısından önce tabii morgacıdan önce krediye başvurunu yapmış oluyorsun. Ve de büyük olasılıkla da kabul edilebiliyor. Ne patlıyor apandisitin içinden? Ne patlıyor? Şimdi böyle ben ödü biliyorum, onu açıklayabilirim. Ama sen doktor dinleyicilerimizden bir yardım alın ya. Apandisitin içinde ne var yani? Apandisitin. Hani mesela karaciğer patlar mı? Apandisitin. Böyle bir şey. Apandisitin. Telefonumuz 210. Başka 30. Hangi organlarımız patlar? Soru bu. Karaciğerin patlaması diye bir şey söz konusu değil. Apandisit niye patlıyor o zaman? Apandist abi şişkinlik yapmaz mı sende hiç? Ya olsun, o zaman bağırsak patlaması olması yavaş lazım. Yavaş yavaş konuya giriyorum, bir dakika. Ben nerede olduğunu da bilmiyorum apandist. Abi tam şurada bak, işte. Kasığına in. Mide orası. Midenin üstünde bildiğim kadarıyla. Saçmalama bir. Kasığına in. İn. Daha ineyim mi? Tamam, orada dur. Öyle çıkayım bekle. Biraz. Yok ineyim. Yok öyle. Yok ineyim. Çıkayım. Öyle evet. Bastır oraya bir. Nereye bastırıyorum? Bastır dedim sana. Ben çıkayım isterseniz, mikrofonları da kapatın. Ben oradan anlarım ya. Ben şimdi kalk bakayım ayağa kalk. Topukların üstüne düş. Hiç güven vermiyorsun bana. Topukların üstüne düş. Topukların üstüne düş derken nereden? parmak uçlarından topuklarının üstüne düş. Onlar aynı seviyede iki yer Fahir ya, nasıl bir yerde? Hayır, parmakların ucuna kalk. Balerin duruşu istiyor adam. Topuklarının üstüne düş. Belki doktorlar arıyor. Neyse tam zamanında doktorlar yetişti. Koca karı kardeşim gibi tedavi etmeye çalışıyorsun Fahir ya. Doğru söylüyorum. Parmaklarının üstüne kalk. Tamam kalktım hadi. O düş. Senin dediğin guatr şeyi Fahir. Kalk. Düş. Kalk. Hop. Hop. Hop. Ne oldu yani? Ne oldu? Tamam. Ağrı var mı? Nerede? Yani herhangi bir ağrısızı var mı? Topuklarım acıyordu da bakalım. Bir canım sıkıldı biraz. Ne oluyor abi? Aa, niye alamıyoruz telefonları? Tabii niye telefon alamıyoruz biz? Nazar bu telefon değdi. Nazara değdirdiniz ya. Aa ben dün kontrollerden geçtim. Ne oldu? Ne kontrolü? Trafik kontrollerinden geçtim. Araç spor dünyasına ilk adımları attık biliyorsunuz. Ne oldu? Yapılan kontrol ve böyle karşılıklı bir sohbetten sonra benim şu hayatta yani soruyor işte spor yaptığınızı düzenliyormuş falan böyle sorula kahvaltı yapıyormuş diye. Tek şey çıktı benim hayatımda. İki aktivitem var benim. Et yemek ve sigara içmek. Şey diyorsun spor ne yapıyorsunuz dedi. Et yiyoruz. Ve portakal suyu. Bu arada yani nispet yapar gibi olmasın ama aramızda herhalde gutun kapısını çalan ilk benim. Hadi ya. Ama sende suç. Hah, geldi galiba telefonlar. Geliyor zaten. Şeyler geliyor ama telefon desen telefon değil. Doktorlarımız galiba apandisit konusu. Belki de bazı şeyler iğrençtir de ondan. Biz çok yanlış mı bilgilendirdik acaba? Bu kadar telefon geldiğine göre şurada dedik burada dedik. Topuk düş dedi bir şey dedi Fahir. Ben kontrol ettim apandisti sağlam bunun. Tamam hiçbir şey olmaz maşallah. Bakar teşekkür bakmaz ederim. Anladı Fahir. Et yiyor ya çocuk. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba doktor bey hoş geldiniz. Doktor değilim sadece doktorlar mı arayabilirdi? Ha, ne bileyim hani apandisit bilen birisi olsa. Siz yoksa apandisit patlatmış bir hasta mısınız? Yok apandisit patlamadı. Yani çevrende birkaç insanın patladı da hani neneniz deyince aklıma geldi oradan bir arayayım demiş. Nerede? Buyurun. Kafam patlar. Hani kafamız patlayabilir değil mi? Patlar. Evet kafa patlayabilir. Doğru. İsminiz neydi sizin? Osman ben. Osman, apandisit çevrendeki insanların apandisitin patlaması seni korkuttu mu? Sıra bana geldi falan gibi böyle bir his. Yani genellikle bu apandisit patlamaları gece olduğu için hani koştur hastanelere git gel falan. O anlamda iğrenç bir şey tabii ki benim için bile. Ölüyor mu patlayan? Patlayan ölüyor mu? Yok kimse ölmedi şimdiye kadar. Hepsini yetiştirdik. Yetiştiremesek trafik falan sıkışsa? Kötü olur kanımca. Benim kanımca da doğru. Ayalarım patlar. Benim bildiğim mundar olur. Apandisit patlayan kişi mundar olur. Mundarlık insanlar için evet mundar olur diyebiliriz. Bir işe yaramaz yani. Her şey insanlar için. Osman Bey çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. O Osman'ın arkasındaki yanındaki neyse onu duymadık değil mi? Dediği başına gelsin. Dedikleri başına gelsin. Ben buradan ileniyorum sana. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Turası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim. Buyuralım efendim. Şimdi Şehnaz şöyle desem. Şöyle güzel bir erotik haber istiyoruz Fahir. Erotik mi? Bütün evet. Dinleyicilerimiz şu anda bunu bekliyor senden. Ben en son vereceğim erotiği ya. Tamam. Şimdi biraz önce bir... Ama bak sözünü unutma. Tamam vereceğim. Yani vereceğim derken söz veriyorum. Haberi de vereceğim. Tamam anladık. Buyurun. Şimdi Şehnaz biliyorsunuz. Şehnaz. Kim Şehnaz? Şehnaz Tango mu? Hayır. Şehnaz kim var? Şehnaz... Bergüzer. Bergüzer var doğru. Değil mi? Kim o? Şehnaz mı? Ya 150 bin dolar hadisesi var ya. Tamam. 1001 gece. Ha 1001 gecedeki... Kızın nihayet manitası ortaya çıktı. Hadi kim ya. Olduğu ortaya çıktı tabii. Onunla bununla bir sürü isimle yazıldı. Nihayet mutlu sona ulaştı. Şehnaz değil o ya. Şehrazat değil mi o? Ha doğru Şehrazat ya. Şehnaz kim diyorum ben Şehnaz de. Şehnaz gerçek ismi. Şehrazat dizideki ismi mi? Bilmem. Yo, adı gerçek adı. Bergüzer. Ha Bergüzer mi? Şehnaz Fahin hayallerindeki kadının ismi. Şehnaz Tango. O dizi var ya benim hayatımı var. Onun gibi bir kadın aradım hayatım boyunca inanır mısınız? İki tip kadın aradı Fahir. Bir Perihan abla, iki Şehnaz Tango. Fahir'in evine gitmiştim. Her taraf Pervan Kutman posterleriyle dolu. Öyledir. En özendiği adam da bu Fahir'in şeydi. Darbukatör Bayram. Çünkü çok yakındı ya Perihan. Pervan Kutman'a. Hep istedim, hep özendim. Doğru. İlk zaten benim müziğe girişim darbukayla oldu. Neyse ben size kim abicim onu söyleyeyim bana. Adayları açıklayayım ben. Açıkla. Adaylar kim? Metin Uca olabilir. Metin Uca çok güzel yaklaştın. yaklaştın. Aynı kalite bir insan. Kalite. Sıkıcılık konusunda ben hakikaten onun da üstüne pek adam tanımıyorum. O dediğin Metin Hoca değil, bu gerçek kişi mi? Gerçek kişi. Gerçek ve tüzel kişiler hakkında konuşuyoruz partere, bu sabah. Partere kim olabilir, partere kim olabilir? Partere. Dansçı desem. Dansçı mı? Hı-hı. Dansçı da Tolga Han. Yok. Şey güzel. İşte. Kahvemi sürsüz içiyorum. Neydi o herifin adı? Müzik bana eşlik eder. Müzik bu da benim kahveme eşlik eder. Dansatürk. İlişkileri olduklarını, ilişkide olduklarını nihayet açıkladılar. Bundan sonra dedikodulara paydos demiş Dansatürk. Kudret Sabancı'ya mı laf sokuyor? Vallahi bilmiyorum da Kudret Sabancı da bence direkt yer yani Dansatürk'ü. Kudret Sabancı var ya, Dansatürk'ü tutsun. O şey, saçlarını ilmik ilmik eder. Pis bir adam çünkü Kudret Sabancı. Tabii canım ya. Ben sana ne dedim? Stüdyoya gelirken onu müsait bir yere koy. Öyle gel stüdyoya değil mi? Tamam, ben çıkayım bir koyayım geleyim o zaman. Hocam. Evet. Bunun niye verdik şimdi? Müjde olarak mı verdik? Müjde olarak verdim çünkü bugüne kadar böyle bir belirsizlik vardı. Kızcağız 150 bin dolar lafı duymaktayız. Dolar lafı duymak istemiyorum demiş yani, o dereceye gelmiş. Tansal. Şimdi daha çok duyacak, yeni bir ilişkisi başladıysa kızın. Yeni ilişki işte bayağıdır varmış ya, bir hafta kadar olmuş. Ama şeymiş yani öyle Alman hesabı yapıyorlarmış her şey. Tabii herkes kendi hesabını ödüyormuş öyle. 75 mi var mı öyle değil, 75 mi sen var diyorlar. Dolar bazında tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz. Bill Gates ile ilgili bir haber var. Eğer haberiniz bittiyse. Ver Bill Gates'i ver. Paradan bahsediyoruz bu sabah. İşte yani. Valla biraz seks falan konuşsaydık keşke. Yani seks derken erotik bir şeyler olsaydı dedim. Ama Bill Gates'te de erotizm var bence. Yok, o adam çünkü hiç alakası yok. Hep en seksi adamlar listesine giriyor ya. Bill Gates. En zengin Fahir, o senin dediğin. En zengin ve en seksi. Otomatikman seksi yapar seksi. Bill Gates çocuklarına bilgisayarı yasaklamış. Sabahlara kadar oynuyorlar demiş. 10 yaşında. Tam şey durumuna düştü şimdi. Ne? Torbacı durumuna düştü. Çocuklara bunu içmeyin, satın. Böyle mi yani? 10 yaşında bir kızı var ya Bill evet. Gates'in. Catherine Zeta. gibi. Ya da Jennifer. 3 saat bilgisayar başından kalkmadığını belirterek eşimle bir karar aldık. Şimdi onun ve kardeşi Rory'nin hafta içinde hafta içi günde 45 dakika, hafta sonu ise 1 saat bilgisayar başında kalma izinleri var demiş. Herkese de örnek olsun. Ne yapacak çocuklar peki bilgisayar başından kalktıktan sonra? Oradan kalkacak, televizyon başına oturacak yani. Doğru. Geriye kalan 2 saatte ne yapılacak? Paralarla oynarlar. Ne yapsın? Ben o çocuk yerinde olsam paralarla babama çok... oynarlar. Evde her taraf para değil mi? Ben ne yapacaklarını söyleyeyim. Gider alışveriş yaparlar abi. Ayakkabı alırlar. Çocuk. Gömlek alırlar. Ayakkabı alırlar. Pantolonu alırlar. Ayakkabı alırlar. Hep öyle şeyler. Alışverişe verecekler kendilerini. Ne yapacaklar? Sokağa çıksınlar ya. Bir top oynasınlar. Bir... Nasıl çıkacak ya Bill Gates'in çocuğu sokağa? Niye abi? 50 bin tane koruma çevresinde. Onlarla oynasınlar abi. Kıza birisi top atıyor. Hemen... Tüfeklerle patlatıyorlar hava içinde. Ne koruması şey abi? Çocukların niye, kimden koruyorlar? Linuxçulardan mı? Ne bileyim canım, o kadar zengin bir adamın herhalde böyle senin benim gibi bir hayatı yoktur. Sen şimdi rahat rahat dolaşıyorsun. Senin neyini çalabilirler? Laptop çantanı yok. Çalarlar en fazla. Su saati var bizim dışarıda, o çalınır. Ha, o çalınır. Veya unutursan mesela onda. Kombi kartını belki çalabilirler ama. Kombi yani kartı. Öyle bir kombi kartı. Başka ah canım ah, ah valla. Ben olsam bu kızın yerinde var ya babama fena çemkirirdim. Bir şey soracağım, Bill Gates'in evi kombili midir merkezi midir? Kombili canım. Merkezi ne yapacak abi, çünkü merkezinde çok sorun yaşanabiliyor. Kombi iyi. Kombi. Bence merkezidir ya. Kombi iyi çünkü ay başında. O zaman bir şey soracağım. Çünkü tekrar. Alttan yani bütün apartmanın ısınması daha önemli. Apartman Bill Gates peki ne kadarlık alıyordur kombiyi? Ayda herhalde 200 doğalgaz yani. 150 liralık alıyor. Çünkü ben mesela 100 liralık alıyorum. Bana bayağı yetiyor 1,5 ay. Bunlarda kaç kişi? 2 de çocuk var. Ev biraz sıcak olsun. Korumalar morumalar derken 150-200 bazı hani soğuk geçerse. Ben sana söyleyeyim. Sırf bundan dolayı bile yani bağımsız kombi değil de merkezi sistem tercih etmiş bana olabilir. Bana da merkezi yani, sistem çünkü, gibi geliyor. Yani o yoğunlukta... Hidrofor varmış zaten. Yani şey çünkü... Hidrofor. Microsoft'un merkez binasında hidrofor varmış. Oradan dağıtılıyormuş bütün. Vay üst düzey yöneticilere. Ya o yoğunlukta gideceğim, doğalgaz alacağım falan filan. Adam işte ona vakti yoktu. Oğlum adam yoktu. Aile babası aynı zamanda, öyle demeyin. Adam hem işine zaman ayırıyor hem ailesine zaman ayırıyor. Evde geliyor, perdelerini kendi takıyor. Sizin evde kim takıyor Ege? Ben. Perdeler yıkandı mı? Siz daha yeni yaptırmıştınız o perde. Yıkandı mı o perdeler? Yıkanıyor Fahir. Özür dilerim. Kim yıkıyor? Çamaşır makinesi. de sen asıyorsun değil mi? Evet. Al işte örnek bir baba. Adam sana en güzel örnek yani. Ben örnek şimdi... baba perde asmayla. Ege Kayacan 1. Bilge 2. Doğru. Sizin evde Oktay perdeleri ben kim? Ben otomatikman canım. Ben asıyorum tabii ki. Allah Allah ya. Ne güzel. Herkesin sizin evde kim asıyor Fahri? Yani daha doğrusu senin evde. Ya benim evde o asılı duruyor. Yıkanmıyor değil mi? Perdeleri yıkamıyorsun değil mi? Ya doğru, ben şimdi düşündüm de 2 yıldır ben o perdeleri niye yıkamıyorum? Lütfen. Ruhunun karanlığı o yüzden. Doğru. Güneş girmiyor ki. Ben de diyorum hakikaten ya, tül halbuki bunlar niye girmiyor? O abi çok güzel bir fikir verdiniz. Bugün eve gidince ilk işim olsun. Teşekkür ediyoruz. Bak Bill Gates'ten nereye? Yerden nereye? Buyurun. Buyuralım efendim. O zaman size yeni bir akımdan bahsedeceğim. Halk gelenekleri yeniden şahlandı. Ne gelenekleri? Halk gelenekleri. Hmm. Geleneklerimiz köşesini açıyorum. İsterseniz ona uygun bir şey yaparsanız siz. Halk gelenekleri yine ünlüler arasında moda oldu. Ne yapıyor? İlk iş mesela çocuk doğdu, göbek bağı. Nereye gömülecek abi çocuk okusun diye? Hop diye. Hop diye, çok güzel. Okula gömersen çocuk ne olur? Okur. Okur. Ha mesela eğer çabuk iyileşmesini istiyorsan çocuk hastalandığında... Hastaneye gömeceksin. Hayır. Çocuğu hastaneye gömeceksin. Hayır. O zaman... Kaynatıp göbek... içirecek misin göbek bağını? Göbek bağını çatıya atıyorsun abicim. Ya da Tom Cruise'a ver ya. O yer. Belki çocuğun geliri olur. Pardon, bunu yiyen yoksa ben alıyorum. Son kalmış tabaktaki son plasentayı. Nereye atacak mısın? Çatıya mı? Evin çatısını atacaksın. Şimdi... başka neler yapılıyor, ben onunla ilgili hemen şeyler vereyim şimdi size. Şimdi bu haberimiz ne, ben tam anlayamadım. Abi yeniden moda olmuş. Yani ünlüler arasında mesela ünlüler de okusun diye bu Atlas bebek oldu ya. Hangi durumda atacaksın? Şimdi biz Ali'nin mesela ufak bir ishali vardı bize. O zaman mı atacağız yoksa daha böyle ciddi çok bir hastalık için elimizde mi tutacağız? 8 aylık bir çocuğun göbek bağı duruyor mu? Duruyor. Sizde duruyor mu? Evet. Nerede abi tuttuğunuz kapağın o çocuk o yüzden o kadar hastalanıyor. At onu çatıya. Evet abi. Ver, ya da sen atamıyorsan ver sizin kapıcıya. Ablam da götür. Neydi adamın adı ya? Mehmet abi. Ha, Mehmet abiye ver onu. Götürsün yukarı, koysun çatıya. Ne olacak çocuk oradan çatıda? Zımba gibi olacak ya. Hayır yani çatıya atma önemli değil. Abi o kadar 8 ay tutulmaz göbek. Bu şey gibi yani. Derin dondurucuda duruyor ya. I feel good. James Brown. James Brown'un bekletilmesi gibi bir şey yani bu. Hafızalı biz olmaz atacak yani. Uygun yer bulamadık. Abi getir op diye, sen her gün op diye gelen bir insan. Tartışmalarımız sürüyordu. Hangi okulda yani okusun diye. Hangi okulda okusun, fen mi okusun, edebiyat mı okusun. Çünkü bölge yurt dışında okusun diyor. Yurt dışında tanıdık birilerini oraya gömdürecekler. Vallahi New York'a giderken Cem ben vereyim keşke dedim. Keşke Cem'e verseydin. Ondan sonra gümrükte nasıl açıklayacağını düşündük. Bu ne üstünüzde, köpekler havlayacak adama. Uyuşturucu mu uyuşturucu mu, nasıl anlayacak göbek bağı bu diye. Yamyam mısın diyecekler adama. Canım üzerinde geçirmez o da, bavuluna falan koymazdı. Şu şeye koyardı. Ağzına mı? Ha, ağzına, dişine, ya, yanağının yanına. Yapma ya. Allah aşkına yapma ya. Daha lükle hakikaten bir... Evet ya, ben de biraz... Ben zaten onun görsel olarak neye benzediğini az çok tahmin edebiliyorum ama canlanmasını istemiyorum. Tahmin neye benziyorsun o kadar? Fahir. Şöyle bir şey abi. Tamam. Tamam mı? Şöyle bir şey. İnce böyle serçe parmağım kalınlığında. Aha. Tamam mı? Böyle dışı şeye benziyormuş gibi geliyor bana. Böyle şeffaf tükenmez kalem. İçi de böyle dolu gibi. Böyle. Hiçbir şey anlamadım Fahir. Ben neyle ne dolu içi? Neyle dolu? Sen bir ruh uyandın biraz uçlarını versen. Ya böyle... Ayakları falan var. Yok hayır, öyle değil. Böyle yapıyorum. Böyle... Çekmeceye abi şey, bağırsak gibi ya. Ya böyle... Ya şu kadarcık bir şey göbek bağı dedin. Kocaman bir plastik bir şeye bağlı. Plastik bir şey mi bağlı? Onu herhalde keser kesmez takıyorlar mı? Böyle bir kıvırıyorlar. Onunla beraber duruyor. Öyle mi? Ha şeyin, aha, çubuğun ucunda. Evet, çubuğun ucunda. Ha o zaman iyi, tamam canım. Ben çünkü o öyle şık duruyor. Şık yani, şık artık. Eski göbek bağları kalmadı. Kim i̇yi bilir? O zaman evde tutulabilir. Çatıya atmaya gerek yok yani. Vallahi bizim göbek bağları ne oldu onu bilmiyorum. Şimdi ne yapılıyormuş başka? Başka ne adet? Şimdi adetlerimizin içerisinde ne var? Çocuk, kadın hamileyken. Evet. Çocuğu... şey göstermeyecek, şey pardon, kadın ne ayıya bakacak, ne maymuna bakacak, ne deveye bakacak. Ayı, maymun, deve, bunlar mı? Bunlara bakarsa, ha bir de şey, cesede bakmayacak. Hamile kadın nasıl cesedi... bir dünyada yaşıyoruz ya? Çünkü şimdi ben ne zaman deve görüyorum, ne zaman ceset, ne zaman görüyorum. Hayvanat bahçesine gitmeyecek diyor abi işte uzmanlar. Yani gitmeyecek. Bunu söylüyor. Hayvan neden bahçesindeki en neşeli hayvanlara da bakmıyorsun. Neye bakacak? Zebra'ya mı bakacak sabah? O da hakikaten çok sıkı. Penguene bak abi, onlar da güzel. Kalite olur. Çocuk kalite olur. O adet çıktığı zaman penguenden haberi yoktu insanların ama. Çünkü eğer ayıya, maymuna, deveye bakarsan veyahut da bir cesede bakarsa kadın... Ne oluyormuş? Çocuğun yüzü nasıl olur biliyor musun? Diyeyim. Kireç gibi. Bembeyaz doğar. Renksiz olur. Soluk renkli olur. Ondan sonra hamile kadın canını ne isterse onu yemezse. Atıyorum evet. Sen hamilesin. Ne çekti canın? Benim canım diyelim şöbiyet. Şöbiyet çekti. Şöbiyet yemezsen ne olur biliyor musun? Ben anlatayım mı size onun ne olacağını? Ne olacak? Anneannem anlatmıştı biz İzmir'de hamileyken bir İzmir'e gitmiştik. Hı-hı. Şimdi bir tane kadın varmış. Evinin hamile, evinin işleriyle uğraşırken komşusu kıyma kavuruyormuş. Tamam. Çok kokmuş. Ay demiş ben şu kıymadan gideyim de biraz versin bana ekmek için dedi. Gitmiş. Bunu da tabii o sırada bürgeye böyle içine kıyma koyduğu bir ekmek burnunu yedirmeye çalıştığı için hikayede kıyma geçiyordu. Tamam. Neyse. Gitmiş komşudan. Ay komşu demiş bende kalmadı. Bana bir fincan zeytinyağı verir misin? Komşusu da vermiş zeytinyağını. Ama kıyma vermemiş koktu falan çünkü diye. Çünkü kıyma istememiş. İstememiş ama işte Türkiye'de istemeden vermek zorundasın ya. Almanya olsa haklısın. O zaman zeytinyağını da vermemek mi durumu? Neyse bu hikaye bittikten verdim. Sonra sorgularız bu. Dönmüş kadın hay Allah demiş hala kıyma kokuyor şey yapamadı. Ben gideyim şimdi de tuz isteyeyim falan diye. Tamam. Gitmiş tuz almış o da olmamış. Gitmiş salça istemiş salçayı almış o da olmamış. O da olmamış kıymayı vermemiş yani. Evet işte hı. Kıyma kokmuş kokmuş en sonunda kadın bebeğini düşürmüş. Ve bebeğin ağzı böyleymiş. Çünkü canı çekmiş. Abi ben bu adama hak veriyorum yani. Ne tip ortamlar diyetistim ben şimdi. Ben çok rahatsız oldum. Sen Ege bu efendim? Hikayeyi duyduktan sonra rahatsız olmadın mı? Ben nasıl rahatsız olmayayım ya? Ben bu hikayeleri kaç yaşından beri dinliyorum. Bülge o sırada Ali'nin bebek doğmuş muydu? Hayır canım. Mecburen yedi. Kıymalı ekmeği. O da lezzetli bir şeydi. Niye orada ben... Hiç o da et ya. Ve bürgeye veriliyor bana verilmiyor. Ben ona bozuldum. Ben şimdi can taşımıyorum. Diye. Öyle ama baba da çekince öyle olmuyor muymuş ya? Yok. Babada hiçbir etkisi yok çocuğa. Sıfır mı ya? Sıfır. Doğduktan sonra yavaş yavaş. Vay be. Üzüldüm. Ne oluyormuş peki? Nasıl? Hamile kadın aşerdiği şeyi yiyemeyince. Onu yemezse abicim o iz çıkarmış. Yemediği şeyin izinin aynısı çıkarmış. Mesela şöbiyet yemedin ya. Evet. Çocuğun üstünde şöbiyet. Kıymayı yemeseydi bürge. Benim canı bildiğim halde. Çilek. Benim bildiğim çilek mesela çilekle oynarsa. Anne adayı. Evet. Mesela çilek reçeli yapıyor. Mesela ve kolunu kaşıdı. Kolu kaşındı böyle bir sürdü. O çocuğun orasında çilek lekesi olur. Ya benim bildiğim şey, kulağıma gelen şöyle bir şey vardı. Hamile kadın bir şey çalarsa. Hırsız bir hamile kadından evet. Bahsediyoruz. O çaldığı şeyi vücudunun bir yerine sürerse ki atıyorum. Kadının... Mesela krem çaldı. Öyle diyeyim daha mantıklı olsun. Çünkü karpuz çalsa mesela sinir olur. Veya krema çaldı. Doğru o nokta aslında senin şeyi yapıyor. Mesela çilek çaldı. Kadın çünkü öyle bir deli gibi bir şey. Çileği çaldı. Diyelim ki şurada omuzunun hiç lazına buraya onu değdirdi. Doğan çocuğun bak sol başı. Çileği mi değdiriyor mu? Evet oraya çocuğun üstü yemin ediyorum sol başı şeyinde bir çilek logosu böyle. Ben ne gördüm biliyor musunuz? Ne gördün abi? Bir tane çocuk burasında cep telefonu topkulağının üstünde. Öyle kapkara bir yani kırmızı kara bir cep telefonu. Bir de eski model. Lekesi. Nasıl pis bir annesi var mı? Ben böyle bir şey duymuştum ama hakikaten varmış. Hatta birileri böyle bir bu inanışa şey yapmadıkları için inanmadıkları için hadi lan öyle şey olmaz diye bir kadın hiç hırsız değilken gitmiş hırsızlık yapmamış. Sonra sen yakalan. Ne lekesi çıksa güzel olur. Abi bilezik çalmış o da. O da bilezikle çocuğum ben gördüm bilekler böyle böyle. Bilezik değil mi diyorum öyle yani. Ne lekesi çıksa güzel olur bir bebekte. Herhalde hiçbir leke çıkmamış. Leke olmasın canım o öyle. Bizim şey. Ali'nin sırtında İlerleyen zaman dövme yaptırır. Kırmızı şey. Orada şey dedi Gülaydın. Bizim temizlik elemanımız. Ha, sen girmişsin bir yerden çilek görmüşsün destur demeden almışsın çalmışsın falan dedi. Yok falan dedi. Yok yok çalmışsın utanma diye de ısrar etti. Abi de hırsızlıkla suçlanıyor yani. Evet yani öyle bir şey oluyor o damarlarla ilgili bir şeymiş yani. Destur, damar mı? Bir saniye ya burada birkaç çok konu var benim merak ettim. Şimdi bir şey çalmadan önce destur mu demeliyiz? Herhalde çünkü benim bildiğim destur çiş yaparken yapılıyor değil evet, mi? Ondan önce denir. Ne bileyim ben anlamıyorum. Siz ne tip ortamlar diyetisiniz ya? Birinci Küçük babalarda işte, ne destur diyorsunuz ya? Saraylarda... Ağacın altındaki cin çarpmasın diye. Yani... Allah kahretmesin siz ya. Sen hiç duymadın mı bunu? Sen sokaklarda geçirmedin mi gençliğin? Sen destursuz mu takıldın? Bizim sen işte ondan böyle olmuşsun Fahir. Ne olmuşsun abi? Haberin yok senin. Peynir kafası olmuşsun. Abi ben doğru yani tamam yapıyorduk da. İşte orada destur diyeceksin. Destur diyeceksin. Tabii canım. Ha ikaz ediyorum ben. O arada o nedir biliyor musun? Cinler dağıdın destur ben. Destur çok özür dilerim çok özür dilerim. Çok sıkışmasam şey? Gerçekten eve gidip yapacağım ama. Çünkü ne anlar özür dilemekten falan. Destur. Çünkü, ne yapıyor cin orada uyuyor mu? Biz ne konuşuyoruz sabah sabah? Ne bileyim sen getirdin konuları. Ya o maymuna bakmasın cesede bakmasın diye. E tamam dedim ben cesede bakmasın dedim. Destur demedim ki. Başka ne varmış? Ya bir tane daha var ona ben hiç destur kırmaktayım. Da havalı bir laf ya aslında. Çok havalı bir laf. Hayır şöyle dersen havalı. Destur dersen mesela. Yıkıl. Yıkıl der gibi. Sen padişah ortama girerken mi söyleniyor destur bir başka kişi? Padişah destur ister mi ya? Padişah destur mevkii zaten. Mevkii kendi kendine. Eğer tamam onun yanına gireceksin. Destur diye söylenmez ki. Destur diye bir şey söyleniyor. Hayır. Gibi onu... geliyor bana yani vurgu olarak. Onu herhalde bodyguard diyor. Bodyguard. İşte bodyguard. Yani barın kapısında sen girer. Destur diyor ki yani destur al. Veya destur. Dam diyor. Ben dam. Bir... Damsız giremiyor. Ben bir sözlüğe bakayım yerim ya. Ne sen bir bak sözlüğe. Destur'un anlamı destur neymiş? İzin ya. İzin ya. Meyay anlamına geliyor. Başka öyle öbür abi? Şey neymiş? Bir şey soracağım abi bu destur dendiği zaman gene cinler mi gidiyor padişah gelirken? Destur aha padişah geliyormuş öyle mi dağılıyorlar? Şimdi bir başka inanışa göre eş köklü bir ağacın altına gömülür. Çocuk eş mi? Eş. Plasenta. Evet. Bir köklü ağacın altına gömülür ki çocuk artsın çoğalsın. Eğer eşin gelmesi gecikirse kadın elinde oklava çevirir. Eş yıkanmadan gömülürse ebeye çiğnetileceğine inanılır. Bu nedir abi ya? Bu nasıl bir şeymiş ya? Ebe mi? Çiğnemek ebe. Mi? Ebe. Eş ve çiğneme kelimeleri. Tom Cruise ebelik yapıyorsa çiğner. Çiğner. Gebeliğe gebeliğe. Allah kahretmesin. Peki şu eş geç geliyorsa oklava çevirin. Nasıl orada kadın kıvram ona... kıvram şey oklavaya getirin diyorsun. Efendim oklavaya ebe oklavaya veriyor. O çevirince o günaydın olsun direkt derdi. Oklava yok mu? Neymiş destur? Destur'un 3 anlamı var abi. 1. Bir izin. Tanesi izin müsaade evet. Tamam. İkincisi yol verin anlamında kullanılıyor. Yani savulun izin verin anlamında. Üçüncüsü de... Savulun ne demek? Kaçılın gibi mi? Evet aha. Kaçılın işte yıkıl der gibi bir şey bu. Ondan sonra üçüncü anlamı da karanlık ıssız yerlere pis veya atık su dökerken cin çarpmasın diye yüksek sesle söylenir demiş. Yüksek sesle mi? E nasıl ben hiç duyacağım? Yüksek sesle söylemedim. Ege sen yüksek sesle mi söyledin bugüne kadar? Ben bağıra bağıra söyledim. Herkesi millette cama çıkıp oraya çiş yapın pis bir herif var falan diye şey yaptı. Onu güzel bir çevredekileri uyandırmayacak ama cinlerin duyabileceği bir şekilde söylemek gerekir. Anlıyorum sizi. Öyle anlamları var. Üçünde üç anlamlı. Evet sevgili dinleyicilerimiz ve cinler. Modern sabahlar. Affedersiniz mesela. Anlamında kullanılan bir desturun var. Mesela bundan sonra yerleştirebiliriz. Mesela barda bir tane kız beğendin. Destur. Size bir şey ısmarlayabilir miyim? Ay destur demin desturun diyeceksin. Desturun yani, mu dedin? İğrenç veya ayıp bir söz söylemek zorunda kalınca affedersiniz anlamında kullanılıyormuş. Desturun. Desturun. Aa çok güzelmiş. Sizin ben dediğin gibi ondan sonra desturun mu diyeceksin abi? Hayır şöyle. Yine anlamamışlar. Desturun diyorum ya. Allah Allah desturun. Bak şöyle diyorsun. Mesela ondan sonra ben de desturun kabahatimi yaptım. Evet doğru kullanım. Tamam. Doğru kullanımı bu mu? Doğru kullanım. Veya desturun hanımefendi. Ya da, ha, desturun orada da ikaz ediyorsun. Sen mesela destur diyorsun o da sana hastu diyerek seni oradan uzaklaştırıyor. Anladım. Kabahatimi yaptı ama sonunda kullanılması daha makbul. Hemen yani ben de orada kabahatimi yaptım. Desturun. Desturun. Mesela. Ben çok güzelmiş ya yeni bir kelime öğrendik yani bu sabah. Desturun. Mesela şey de vardır ya. Abi bana kullanırsanız vallahi bak ağır konuşurum. Ve desturunsuz konuşurum. Ben de şöyle konuşmak istiyorum bak. Vücudumda şu aralar her tarafım testosteron, desturun. Mesela doğru kullanım. Teşekkür ediyoruz. Gene bir keşke söz şeyimizi, üstadımızı kaybetseydik. Şu adamı susturun, desturun. Orada adam yerine sen, şu hayvanı susturun, desturun. Desen, o da topluma bravo. Karşı bir özür diliyorsun. Doğru. Ya helal olsun. Çok güzelmiş. Ben belki kelimeyi defa yeni öğrendin ama var ya çok güzel kullandın. Herkesten güzel kullandın. Türkiye'de en iyi kullanan benim de diyebilirim. Tek kullanan desek. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Dinleme 50 yıl oldu o şarkıyı da. Çok güzeldi ya. Abi hemen getirelim yarın çalalım. Hakikaten ne güzeldi Sertab Erener ve yanında bir takım biçimsiz adamlar. Çeng çeng çeng çeng. Neyse biz konumuza dönelim. Evet ya, en son Fransız kültürün tam bir spor cenneti olduğu ortaya çıkmıştı. Sporla hem bedenimiz hem de kalbimiz. Yani kalbimiz derken ruhumuz. Burada iki anlamda da, dahi anlamında da kullanılıyor. Yani kalbimiz derken kardiyovasküler hem kardiyo sistem. Hem de bravo adam, ilk kez hayatında herhalde kardiyovasküler sistemi kullanmış. Hep işte düne o girdiği aletten dolayı oluyor bunlar. Aletten, evet. Bence o aletten girsin ve bir daha çıkmasın. Kırmızı et ve sigara makinesi olarak çıktım oradan. Neyse, bizim derdimiz ruhun, ne demişler? Beden iyileştikçe ruh da beden yükselir. Beslenirken ruhun da aynı oranda gıdaları alması sonucu akacak mecra bulabiliyor mu, bulamıyor mu? Evet. Doğru. Yani kaba bir hesapla şunu demek istiyoruz. Parter bulmakta yardımcı olan sporlar. Günaydın efendim. Alo. Merhaba hanımefendi, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kimle görüşüyoruz? Ben Aytür. Aytür Hanım, hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Ben şu anda Beytepe'ye doğru gidiyorum. Nizamiye'den çıktım. Üniversitede misiniz siz? Öğrenci misiniz? Çalışıyor musunuz? Yok, ben öğretim üyesiyim. Evet, Hacettepe Üniversitesi'nde. Peki Aytül Hanım, aktif bir spor hayatınız var mı? Spor hayatı maalesef yok. Yok. Peki bir hayatınızda bir erkek arkadaş, bir eş var mı? Evliyim ben. Evlisiniz. İki de çocuğum var. Aman evet. Güzel. Sporla mı tanışmıştınız eşinizle? Yok, hayır, biz de Fransız kültürüyle tanışmıştık. Yani diyorsunuz ki sporu boş verin, Fransızca öğrenelim diyorsun. Evet, aynen öyle diyorum. Üniversitedeydik, ikimiz de asistan doktüde. Ondan sonra öyle, sonra iki sene sonra da evlendik zaten. İki tane de çocuğumuz oldu. Vay be. Siz hala, Hacettepe'desiniz, eşiniz de hala ODTÜ'de mi? Yok, hayır, eşim Aselsan'da çalışıyor. Hmm. Onu transfer ettirdiniz oraya, peki. Peki, yani diyorsunuz ki Fransız kültür sadece tanıştırmıyor, evliliği de garantiliyor. Bence bizde öyle oldu valla, bilmiyorum diğer kişilere nasıl oluyorsa. Peki, ama çok... Fransızca biraz romantik değil ya, birbirlerinize böyle insan hani normal sıradan şeyler de söylese çok sanki romantikmiş gibi geliyor. Ondan dolayı da bir... Evet. Mesela fromaj yani, diyorsun değil mi? Fransızcanın öyle bir şeyi var herhalde. Evet. Büyüsü var herhalde. Fransızcayı peki unuttunuz mu şimdi? Yok, hayır, benim unutmam söz konusu değil. Kullanıyoruz zaten işimiz gereği. Yani hani Fransız kültürden alacağımı aldım, artık Fransızcayı neyleyim gibi bir tavrım. Kocayı aldım yani. Daha ne yapayım? Yok, hayır, ben İngiliz dil edebiyatında hocayım. O yüzden bizim üçüncü dil bilmemiz de iyi oluyor işimiz icabı. Peki, çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek ben üzere. Ben çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi günler. Spor faydasız çıktı. Zaten başladık. İddiamız buydu spordan. Hiçbir şey olmaz dedik yani, başta dedik. Benim umudum vardı ya, ne bakayım, ne yalan söylüyorum. Yok abi, terli terlisin yani. Zaten ne şey olacak. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Serkan Esatlı. Merhaba. Vay be. Hoş geldiniz. Yapıyor musun spor Serkan Bey? Öncelikle Esat Bege'nin hastası oldum, onu söylemek zorundayım. Teşekkür ederiz efendim. Muhteşem olmuş. Spor yapıyorum. Bir ne üçlemeye yapıyorsun? İnanıyorum ben. Ne? Hani ta Osmanlı İmparatorluğundan gelen bir üçleme. Üçleme. Şimdi sporları söylediğim zaman Fahir'den haykırarak üçüncü söylemesini rica ediyorum. Tabii haykırırım canım. Ne olacak Serkan'ım, aşk olsun aramızda lafı mı olur bir haykırmanın? Birinci spor binicilik arkadaşlar. Binicilik? Evet. İkinci spor? İkincisi atıcılık. Evet Fahir. Üçüncüsü avrakçılık olabilir mi? Yani at ve silah diyorum. At ve silah diyorsunuz. O üçüncüsü otomatikman geliyor. Gelir o. Ne yapacağız peki, at ve silah birleştiren spor? Cirit var benim bildiğim. Yok, at ve yani at ve silah ayrı ayrı yapacaksın. Hayır abi. Hayır, kesinlikle evet. Atıcılık dediğin de gidip poligonda ne yap, nasıl bir şey? Affedersiniz, benimki tutukluk yaptı, sizinki. Öyle tutmayacaksınız, şöyle tutun diye. Ama öyle olabilir işte bak. Bir şeyin tutulduğu bilardo, spor da güzel. Bilardo. Bilardo da olmaz ki o. O nasıl olur? Üstakam bozuldu mu diyeceksin. Ne hayır, diyeceksin abi? Hayır, yanlış tutuyorsunuz diye arkadan sarılacaksın. Hayda. Çok doğru, kesinlikle doğru. Şöyle ki, bunun bir tekniği var tabii ki. Tekniğini öğretmek adına. Hı-hı. Her mutlaka. Türlü şey mübahtır. Sen bunu yani tecrübe ettin mi yani? Kesinlikle. Serkan. Kesinlikle. Özellikle at da muhteşem yani. Atta biraz zor ya. At hakikaten muhteşem. Hayvan. Rakipler zor, zorlar yani. Silah kolay gene. O zaman bu hafta sonu size bir atlı spor kulübüne davet ediyorum. Yoo, ben gelmem. Ben, o kadar laf ettikten sonra ben gitmem. Aa, ben giderim valla atlı spor kulübünde. İşte budur ya, işte budur. Tamam Serkan, ben senin es atlı Serkan desem bilirler herhalde. Çok kesinlikle. Atların yanında diye görüyorum. Şurada ileride atların yanında. Serkan çok teşekkürler, görüşmek üzere. Çok teşekkürler arkadaşlar, hoşçakalın. Bence güzel bir şey söyledi. Bir şey tutulan sporlar bak. Doğru. Golf evet. Arkadan yaklaşıyor, tutacaksınız hanımefendi. Bilardo. Yani, tabanca da. Yalnız tabanca da zor. Sen şöyle tutacaksınız hanımefendi derken yanlı bir siz para... şöyle duracaksınız deyip silahı doğrultabilir. Bak, doğru. Bak, bilardo oynayacaksın. Bir de snooker, onun masaları daha büyük. İyice böyle bir şey olmak için ben onu anlatacağım size. Onu anlatacağım. Masa günaydın bir... efendim. Günaydın. Hoş geldiniz hanımefendi. Merhaba, nasılsınız? Yeni görüşüyoruz. Adım Handan. Handan Hanım, siz küçük müsünüz biraz? Sayılmaz, 19 yaşındayım. 19 yaşındasınız. Peki. Ses tonlarından öyle herhalde. Peki dinliyoruz Handan Hanım, siz yapıyor musunuz spor falan? Spor değil de çok fazla aram yok da benim önereceğim Latin dansları olabilir. Ama şimdi bizim ama dans da spor, dans da evet, spor Ege, spor. En güzel spor. Da zayıflamak için geliyor. Ama değil Fransız mi? Kültürcüler yüzünden bir anda nerede manita bulabiliriz? Manitayı nasıl buluruz'a döndü de. Bizim derdim falan sporla bir yere varılabiliyor mu onu konuşmak. Bir de neden Latin dansları ya? Bir de çirkin bir şey yani, bunu sorsaydık manitayı nasıl bulabilirsiniz diye bir şey sormayız yani. Hani ayıp da bir şey bir yandan da direkt sormak. Anladın mı, siz buldunuz mu öyle bir şey? Ya şimdi şöyle mesela. Buldum de buldum. Belli çünkü şimdi şöyle hayır diyeyim. Bulamadım yani, ama neden? Birkaç aday buldum. Şöyle mesela diğer danslara giderken tango olsun, oraya kendi eşinizle birlikte gitmeniz gerekiyor. Evet. Bu Latin dansına gelen beyefendilerin de genel olarak amaçları bayanlarla tanışmak olduğu için işiniz çok kolay. Vay be, sistemi tıkır tıkır işletiyorsunuz Handan Hanım, bravo. Peki Handan Hanım, bir şey soracağım, sizin lise yıllarınız çok uzak değildir. Değil. Lisede mesela spor yapan gençler popüler oluyor mu kızlar arasında? Tabii, özellikle basketçiler çok popüler. Basketçiler. Tabii. Hmm. Böyle takımdakilerle falan tanışmak için kızların işte sıraya girdikleri falan oluyor. Hani aa koç lütfen onların antrenmanlarını biz de kenardan izleyebilir miyiz koç falan gibi. Koç dediğimiz Reeves mi? Hayır, spor hocası. Ama spor. Koç deniyor. Koç deniyor. Peki zaten... bu Latin danslarında peki bu Latin danslarında kız yoğunluğu mu daha fazla, erkek yoğunluğu mu? Ay onu hiç sormayın var ya, mesela şimdi benim sürekli gittiğim bir kurs var. Orada diyelim ki İlk başta 8 çift olarak başlandı. Tamam. Sonra erkekler ayrıldıkça mesela şu anda biz kaç kişiyiz? 9 bayan, 5 erkek falan kaldı. Ha, 4 açık var. Oraya biz bir adres alalım, göndereceğiz 4 tane eleman. Demek aradığını bulamayıp ayrılıyor adamlar. Yani demek ya da yeterli olduyunu falan düşünüyor. Belki başka yerlerde de arıyor. Yeter mi? Ama canım yani 5'e 9'a 5 gibi bir oran varsa şimdi doğru yere de yönlendirmek lazım arayanları. Ama erkekleri. Bir de şöyle doğru bir şey var. Esasında gidenler kaybediyor. Kalanlar çok şanslı. Düşünsenize bir kişi başına iki kız. Ama hala şanslı diyorsan bir şey kazanamamış. Gidenler haklı demektir. Yani kazanmış deseydin kalanlar çok yani şey kazandı gibi bir şey. Siz orada 5 kız kalsanız 30 tane Hanzo doluşmuş olsaydı demek ki hakikaten bir şey oluyor ki hala 30 kişi umut tacirlerinin eline düşmüş oluyor. Değil mi? Haklısınız. Peki Handan Hanım, iyi şanslar diliyoruz size. Teşekkür görüşmek ederim. Üzere. Latine devam diyoruz. Aynen devam. Şansa ihtiyacı yok ya Handan'ın. Nasıl yok? 5 tane adam var oğlum. Tamam. Şansı biraz şey. Nasıl gerçek... kıran kırana bir mücadele. Bir de küçük kız 19 yaşında orada 25-30 yaşında kadın 40 yaşında zaten son şansı için gitmiş kursa Handan'ı tanır mı o? Parçalar valla. Başladı ritim çak çiki çak çiki başladığında. Çak çiki mi oluyor Latin ritimleri ne olacak? Fahir sen bilirsin onları ya. Ya ben nereden bileyim abi Latin dansı. Niye abi, gitmedin mi sen dans kursuna? Gittim. Tamam işte. Ben Fahir sen ne tip ortamlarda büyüdün ya? Tango ortamları olsun. İtalyan kültür. Dans. Abi şimdi çeşitli kültürlerle evrimleşiyor Fahir. Yani eğer kursa mesela dikkat edin 2 hafta 3 hafta 3 hafta bilemedin. Mesela İtalyan kültüre gitme sebebi neydi? Evi çok yakındı. Arkadan dolaştığı zaman oradan hemen değil mi kaç 10 dakikada falan varıyordun sen. Ne canım, motorla gittiğim zaman 1 dakika bile sürmüyordu. Motor kontağı açıp kapatıyordum yani, o derece. Sadece hep nasıl olacak? Bitti o zaman artık daha fazla. Ya tamam zaten anlaşıldı, 2 tane gelen son telefonla spor mu para unutuyor arkadaşlar. Zaten terli terli Ben şimdi sen kendini genç kız olarak düşün. Ben burada her taraflarımdan terler akıyor. Şakır şakır. Şey ufak tefek. Çıtı pıtı bir genç kızmışım ben. Lüle lüle sarı saçlarım var. Ağırlıkları kaldıramıyormuşum, ben yardım ediyormuşum. Hayır mesela diye anlatıyor Ege. Sen hemen havaya girme. Mesela diyor. Mesela yani. Diye anlatsana. Evet. Ondan sonra evet. Şeymişim evet. Aynı zamanda. Basketbol takımından Utku Utku ile çıkıyormuş. Utku mu? Utku mu? Hayvan. Evet. Ben ama neymişim abi? Sen de malzemeci. Ben koç olsaydım keşke ya. Sen koçmuşsun. Ama sen sonra fark ediyor musun ki ben olgun erkeklerden hoşlanıyorum ve koça doğru bir şey yapıyorsun. Hamle ediyorum. Hamle ediyorsun ama sonra koç. Koçu okuldan uzaklaştırıyorum. Peki efendim, talihli belirleme zamanı. Talihler. Hadi seçin. Hadi seçin mi? Plaj voleybolcusu Devrim. Can sporu Olgun. Can sporu ne ya? Can sporu. Kan can sporu. Can kurtaran var. Tamam. İmplantör Ahmet. Bir son telefon alalım. Al bakalım. Günaydın efendim. Günaydınlar, ben Erdinç. Erdinç Bey hoş geldiniz. Sporcu gibisiniz. Evet, ODTÜ'de Orienteering takımının antrenörüyüm. Hangi takımın? Orienteering. Nedir o? Ya o. Bu haritayla yön bulma, hedef bulma sporu. Böyle açık alanda oynanan böyle bir hafif komandoluk yok. Oyunu gibi bir şey mi? Nasıl? Yani komando gibi sayılabilir ama ormanda yapıyorsunuz. Bir işte Beynam Ormanı, ODTÜ'nün kampüsü. Peki, yalacak. Bir şey soracağım. Şey var mı bunda? İz sürebiliyor musunuz siz mesela? İz sürme yok. Sadece elinizde harita var, oranın detaylı haritası. Bir de pusula var. Pusula var, evet. Bravo. Aa, o, biz az traverse evet. Çıkmış adam değiliz, aşk olsun. bir hafta o kursa gitmişti Fahir. O şekilde işte hedefler belirli haritanın üstünde, sırayla en kısa sürede koşarak dolaşma sporu. Aa, sizin spor buluyorsun. Çok güzelmiş ya. Yok yok, sen pusulaya bakma, buradan diye çalılara götürüyorsunuz. Ondan sonra da, sen ondan sonra da best durun. Biz önce salıyoruz bir çayıra. Ondan sonra topluyoruz. Erdik telefon konuşmanın başında bir hafif bir ciddi mi diye hoca olmayı. Şimdi yavaş yavaş çalılar malılar deyince. Şimdi, bulamadığınız oldu. Valla bulamadığımız olmadı ya. Hepsini geri getirdik sağ salim. Peki randıman alıyor musunuz geri getirdiniz? Yani nasıl ortamlar? Vallahi güzel ortam şu mı? Şu anda yani ortamlar güzel. Özellikle yarışlara gittiğimizde büyük işte bayan takımlar, erkek takımlar hepsi ayrı ayrı yarışıyorlar. Karma bir şey yok mu? Karma bir şey olmuyor. Aslında bir de dağışma yarışması var. İki kişilik takımlarla yapılıyor da o karma bir şey oluyor. Hı hı. Ben şu andaki sözlüğümü buradan buldum. Buradan oraya. Peki evet. Yani pusula yardımıyla mı buldunuz yoksa harita yardımıyla mı? Yok. Önce ben bir saldım ormana, sonra onu kurtardım, böylece kahraman oldum. Ne pis adam mısın? dur biraz daha kurtlar ulusun da öyle gidelim. Ya aslında çok kurtarmadım. Kendisi geri dönmüştü ama böyle birazcık da işte madalyalarım bol. O yüzden de taş mı attın dönmesin öyle. Diye. Dur gelme. Ben getireceğim seni diye. Peki efendim, mutluluklar diliyoruz size. Oğlu teşekkürler, sağ ol. Bu da can sporu gibi bir şey işte. Ne kahraman. Kahramancılık. Heroes might and magic yaz bunu. O zaman. Hadi hemen bir şey verelim. Bence şeye verelim. Handan'a verelim. Genç zaten Handan'a basketbolcu verelim, tamam. Hastasıymış. Al gitsin orada, Türk Telekom'un tamamını veriyoruz. 4 çift davetiyemiz var. Hı. Demek ki 8 davetiye var. Eder o. Gitsin o dans kursundan 8 kızı alsın. Bir kız da o gün bayram etsin 5 erkek arasında. Süper. Formayı da giyip eğlenebilirler. Tebrik edelim. Bu da o dans kursuna giden o 5 erkeğe kapak oldu. Kapak teknolojisi. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.